Esta música sírvenos para recibir a José González Martínez, Pepe Tardón de la Comisión, un grande amigo y un grande galeguista, unha persona que preside o Foro Peinador, de que ademais pertence ao Couto Misto. Exactamente, sí, como che dixen eu, pois é unha biblioteca andando. Tamén, tamén, tamén. Bueno, vamos a saudar a Pepe. Xosé, moi boas tardes. Boa tarde, como vos vai? Vai, vai, ben, aquí temos o tempo fresquiño, pero sí, ben, sí, moi ben. Eu se vos vexo, estou mirando vos aí no estudo, e vexo que estades ben. Moitísimas gracias. Acabamos de falar con Miami, que temos seguidores ali, e resulta que bueno, que están contentísimos e nos encantados de que nos escoiten. Exactamente. Pero nos chamábamoste por un caso moi especial, moi moi concreto. Outro día estiveron os de Teixadura connosco, falaronnos de que en Barcia de Mera fixeron un acto extraordinario, relembrando, poñendo en valor o noso idioma no cemiterio. Pero ti tamén estivestes por ali ou non? Pois si, sí, estiven ali obrigadamente, porque a Asociación de Funcionarios a que eu pertenzo, e máis o Concello de Covelo, organizamos o Día da Restauración da Memoria Lingüística. Aí está, aí está. Sí, señor, aí. No cemiterio. E despois, me parece que pronto, non sei se esta semana ou que ven, pues, tamén o faredes na Limia, non? Ali en Xinza ou... Sí, mañá. En Vilar de Santos. En Morgade, en Xinza. Pois noraboa, parabéns e moitos éxitos. Xa sabes que non somos talismán para as persoas que falamos, polo tanto, os éxitos xa os tes garantizados. Moitas gracias. Bueno, fálanos dese traballo que levas adiante, que con moitísimo esforzo, porto que sí, me parece que non estás na nómina, non? Non, eu non estou en nómina, eu sigo sendo do voluntariado. Por eso digo eu que con moitísimo esforzo, non? Que sí, por eso... Esforzo, leva, porque calquera acto que organicemos ten detrás moitos encontros, moitas conversas, claro, hai que convencer o interlocutor, hai que facer llevar o interlocutor co que se lle ofrece, é algo que vai ser moi sentido polos asistentes, claro, que vai ter unha proxección, ainda que parece que isto hai anos era bastante máis difícil do que é hoxe, non? Pois é máis receptividade. Ese cadro é porque a xente non se decatou de algo moi elemental. E hai que... A vida dos mortos, valga o paradoxo, está en relación ca vida dos vivos. Hombre. En Galicia, a antropoloxía da morte é algo moi sentido, non? Así que calquera acto que celebramos sempre ten unha asistencia moi nutrida, moi masiva de xente. Porque hai que saber explicarle a xente que os cemiterios están en disonancia ca parroquia dos vivos. Por que as parroquias dos vivos falan galego e os cemiterios expresanse en castelán? É unha pregunta que sempre lle facemos público a xente, que desconcertaos, porque eu creo que nunca pensaron nisso. Logo pasamos a explicarles que isto é unha anomalía cultural e que hai que corregirla. Estamos dando no, digamos que no cravo, porque a xente cada vez máis entende isto, ¿no? Entende que non se pode perpetuar a memoria dunha persoa que estivo facendo moito polo galego en castelán. É o caso de Domingo Lorenzo que bueno, tiña unha lápida en castelán. Falamos a súa viúva, estas cousas que ocorren sempre. Falamos co alcalde que había que cambiar esa lápida, que se involucrase o concello, e así foi, porque que como se pode explicar que unha persoa como foi Mingos, de toda a súa vida dedicou a divulgar a música tradicional galega, sexa recordado logo como unha persoa que non ten significancia nun cemiterio? Os cemiterios sempre foron a expresión da memoria colectiva. E aí é onde tiña que haber individualización de cada unha desas memorias, que é o que nos intentamos cando propoñemos cambiar as lápidas. Os epitafios teñen que facer referencia a quen era o defunto, claro. E o que aportou, pois desde un canteiro que facía cruceiros, ou que facía casas, ou que facía valados de pedra, ata un gaiteiro, un pandereiteiro, ou calquera outra actividade que engrandeceu a nosa cultura tradicional. Claro, claro, claro. Fixémolo, creo que no, que debimos falar, xa o noso día, fixémolo en Baleira, alá en Lugo, preto da Fonsagrada, sí. Onde calle preto ali o Armando, sí. sí. co cego dos Vilares, ¿no? Exactamente, sí, sí. Tamén, tamén se fixo publicación de todo este traballo no Correo Galego, na prensa, no Progreso, en outros máis, pero o que sí é certo é que tamén poñer en valor todo isto tamén se pode facer mediante unha acta ou mediante un acta de vontade individual que lle podes explicar aos nosos ointes, non? Precisamente estamos repartindo nestes actos os actos de vontade onde quen asina leva a pa casa e deixa na casa pa que todo lo, a muller, os netos, os fillos teñan constancia de que esta persoa quere que chegado o momento as súas exequias se fagan en galego. Claro. Porque si non hai esa constancia, pois no peor dos casos ocorren pois estas ignominiosas actuacións familiares que entendo que por desleixo, non? Outro día morreu, o día que estábamos facendo o acto en Barcia de Nera, morreu de esa circunstancia outra persoa que traballou moito pola tradición oral organizando seráns. Miramos que o día seguinte a esquela estaba en castelán. Que a evidencia madre de que a familia non é. Por eso, o reparto destes documentos que puxemos nas redes sociais que se poden baixar aí, a mellor maneira de garantir que as familias van cumprir o mandado das persoas de falecemento. Sí, sí, sí. Claro, claro. Unha cousa que tamén temos que poñer en valor é que nosos entes teñen que saber, xa seguro que se ven nas redes aparecerá aí o traballo de Galeguizar Galicia que é moi interesante, pero que soupemos que lle destes un grande valor e puxestes destes lle, me parece que a honra de plata de a Aníbal das Adegas de Verín que con moito mérito, ¿no? Sí, que ademais eles estiveron aquí, os dous irmáns estiveron aquí en Cataluña e despois foron que foron a Cataluña, que non disolveron a súa identidade, senón que a fortalaron ainda máis, e cando tiveron a posibilidade de crear unha adega, sabían que ese viño teña que ser etiquetado en galego. A máis de que o viño é excelente, digámoslo, ¿eh? Hai que decirlo, porque non é só claro, ten recibido varios premios, ¿no? A verdade é que que foi e entón demos yo Bacelo de Prata merecidamente, porque é un viño que ademais chama atención, está en muitísimas áreas de distribución o viño, ten moita presencia. Sí, claro que sí, a verdade que é interesantísimo todo o que faz. O día da galeguización empresarial tamén fixestes un traballo extraordinario, posto que puxestes en valor eso que me parece que Transportes Castromil xa non existe, non? Non, eso foi, esa era unha empresa familiar, pero que foi moi moderna, non sei. Claro que sí, si no seu tempo, sí. Vertebrou a Galicia occidental, os autobuses baixaban dende Ferrol ata Vigo, con un nexo iba a Noia en algún caso, creo que tamén iba a Muros, pero fundamentalmente era unha empresa que axudou a vertebrar moito a Galicia Atlántica. Era unha empresa que estaba moi por riba dos hábitos e dos costumes dos chamadas empresas familiares, os tradicionais autobuses de liña, onde non había horarios, onde non había o rigor nas viaxes, o Castro Mil se dicía que chegaba de La Coruña a Vigo en 2 horas, chegaban 2 horas. En cambio, o coche da liña que iba desde Cuntis a Santiago, bueno, podíase saber que saía a 5, pero non se sabía nunca cando chegaba. Despois, outra cousa que facían moi importante, moi interesante, que ademais que moitísimas persoas ainda teñen algún deses libros, contos de Castro Mil, non? Sí, aquello foi un feito moi importante. Extraordinario, claro. Importante foi que Iberia, anos despois, intentou facer e fixo algo, pero con moi pouco éxito, ¿no? Pero o mérito foi de Moncho Castromil. De Ramón, O director será o dono, que se morreu, a quen diriximos precisamente o día da Galileo Empresarial un busto de bronce a pé da nova estación de autobuses en Santiago. Cando lle propuxemos a Moncho galeguizar a empresa, pois a contestación dele foi de antoloxía. Claro. Pues a mí ninguén nunca me falou destas cousas. Ajá. Pero podemos empezar mañá, e efectivamente eu creo que aos 4 días eu xa estaba traducindo os billetes do Castro Mil, estaba traducindo as nóminas do persoal. Muy ben. Galeguizamos os anteriores dos autobuses, os televisores que levaban os autobuses, que ás veces os chofres lle ponían películas americanas e demais, convencímolo, fixemos un convenio, entón, con televisión, e o único que se emitían eran documentais sobre paisaxes, sobre patrimonio do país, sobre todo coincidindo pola ruta por onde iba o autobús. Carai. A música ambiental foi fundamental, porque entón os chofres, segundo a orientación ideolóxica daquela, uns puñan la serie, outros a cope. Imagínate como dividía a parroquia do autobús, ¿no? Barbaridades que dicían no sitio. Eran tremendas. E entón convencimos a Moncho de que había que poñer, facer o traslado da xente a viaxe para Centeira, e a mellor forma de facerlo era con música ambiental. Agradeceu-no moitísimo. Pois é un acto extraordinario, ¿no? Ora, eu queria dicir a Pepe unha cousa que me pasou a min, directamente a min. Eu viaxaba en Bo de Barcelona a Santiago, de Santiago a Barcelona. Cando se levanta o páxaro, pois din, señoras e señores, tal, tan todos isto, pero non falan en galego. Bueno, dirixímonos nos dirigimos a Santiago de Compostela, non sei cuánto. Cando aterrizamos en Santiago de Compostela, despídennos en castelán e en catalán. E digo, oiga, e eu digo, xiña Zapata, digo, por favor, non nos deshonres desa manera, está usted en Santiago de Compostela, capital de Galicia, por lo menos hablemos de gallego. Dices que non lo sé, digo, pues una notita aí, digo, pode usted poner una nota, e vino el capitán e dice, pues se hará. Moi ben, moi ben. A ver se é verdade ou non. É reivindicar unha fórmula de bastante iso, que xa é moi frecuente nas líneas aéreas que utilicen tamén o galego, non? Pero antes non. Falaba antes Xulio dese acto do día da galeguidade, que foi un fito moi importante. Por primeira vez asistiron ao acto altos directivos de Navantia. Navantia é unha gran empresa no mundo de construcción naval, porque aí fase dende submarinos a barcos de guerra e barcos de carga. Bueno, por fin esta é unha empresa pública. Tradicionalmente esta empresa estivo como a máxe de todo en Galicia, pero participaron no ato abrindo a posibilidade de comprometerse galeguizando os peligros. Ah, moi ben. Pois mesmo mediante unha conversa que tive con o director do Esteleiro, propuñámoslle que celebremos, como xa fixemos outras veces, un acto no Esteleiro, parando a actividade de empresa, dos traballadores, para que participen e dar a coñecer ali a regalegalización desa empresa. Empresa. Non lle mirado dificultades. Se iso é así, se o celebramos, vai ser un feito histórico. Claro, hombre. Primeiro porque dada a envergadura do Esteleiro. O seguinte, porque estamos a falar de Ferrol, que desgraciadamente en Galicia o Ferrol foi un enclave moi españolizado, ¿no? Sí, tanto. Que Navantia participara nisto sería unha conquista para o galeguismo empresarial de gran envergadura. Sí, porque... Bueno, que por ali andaba un pequeno, e ese pequeno non naceu nunha casa, naceu nun barco na ría. Bueno, algo así se sabe, ¿no? Sí. Bueno, extraordinario o feito de que ese galeguice navantia vai a ser extraordinario, porque ademais moitas das rotulacións convertiránse en galego, que o que é, é dicir, aquela zona de galega, punto, sí, non pode. Comprometeronse mesmamente a que cada vez que haxe unha botadura, imagínate unha botadura en Navantia, van, claro, sí, vai ser representante do corpo diplomático do país, para o que o barco, sí, sí, altos sí, sí, cargos. Pois o feito de que se incorpora a bandeira galega no ato e que se teña palabras en galego será unha maneira de tamén proxectar internacionalmente o galego vinculado ás altas tecnologías dese esteleiro. Exactamente, sí, exactamente, sí, moi ben, moi ben. Pois esa túa teima e ese teu traballo que levas adiante, eso, con moitísimo esforzo, pois, e tanto esforzo, pois, no veas, continuará, seguro que continuará, porque ti tamén vai ter tes azos suficientes como para para levar adiante todo ese pero traballo. Pero eu queria lle dicir a Pepe unha cousa, se pode ser, por axento, volvéndonos a que eu vivo en galego e me enterran en castelán. Por exemplo, en Asturias, en Grandas de Salimi, eu pois tuve a un funeral. E o mismo crego dicía: este home a quen llevamos a dicir a misa, que xa falaba en asturiano primeiro, dice: era castelán ou era asturiano? E dice: non, era asturiano. Pois vamos dicir a misa en asturiano. Por iso que podían tamén, a veces, o mellor a xente, como lles falo o cura, pois unha palabra, claro, maldita, pero acojónanse. Os cregos foron os responsables en grande medida disto que estamos a denunciar. Eles tiñan unha idea que é: unha vez morto todos somos iguais, din, non? No. É a teoloxía esta católica. Pois non, señor, non todos somos iguais, porque había nos cemiterios ricos pobres, pobres de pedir polas casas, pobres de todo tipo, polo tanto, ese igualitarismo era mentira. Sí. E culturalmente, obviamente, tamén é mentira. Non todo o mundo que fala en castelán, galego, pero a Iglesia Católica cumpriu un papel desgrazadamente triste. Triste. Claro, bueno, non hai peor cousa que entrar nun cemiterio e chegar á conclusión nunha aldea e decir: pois aquí non deberíamos falar galego nunca, porque todos están soterrados, están en castelán. Sí, por eso. Bueno, a verdade é que o teu traballo ten froitos, en pouquiño a pouco, claro que sí, que ti... Tiña que haber máis como Pepe. Sí, debería ser. Agradecerche moitísimo, Pepe, que sei que tes traballo e incomodámoste, non... Eu contento de falar con vosco, porque me permitides chegar a unha masa moi importante de galegos en Cataluña que nos están escoitando. En o resto, sí, de verdade que sí. Unha oportunidade, como ti decías hai un momento, Xulio, de reconsiderar, claro, para o futuro, a posibilidade de deixar constancia escrita de que quedan morta, queren as exequias en galego, misa en galego, estela en galego e lápida en galego. Exactamente. Hai que facelo en vida e non deixar os herdeiros a posibilidade de que deturpen a memoria súa. Exactamente. Eso é importante. Etiquetar en galego, falar en galego, que se non se emprega, non se... Exactamente. De verdade, que te agradecemos moitísimo a túa participación no noso programa de hoxe, darche unha aperta grandísima, que teñes moito éxito aí na Limia, que no Vilar de Santos seguro que estará ateigado de xente acompañándote. Acompañándote, agora neste outono máis. Moi ben. Sí. O tempo das castañas. Sí, señor. Unha aperta grande, Xosé. Unha aperta Julio de Armando. Moitas grazas, Pepe. Vamos alá. Vamos, música, porque temos rapidamente que falar con Fernanda, que está aí agardando. Dixemos ya a partir das 7 e xa pasou máis das 7. Bueno. Bueno, veña, vamos alá. Thank you.